Jézus részt vett a lomsátoros ünnepen Jeruzsálemben. Jesus took part in the feast of the tabernacles. Ki használta az ünnepet arra, hogy magát bemutassa? He used this celebration to present himself. És majd meglátjuk, hogy vége lesz az ünnepnek, de Jézus nem megy el Jeruzsálemben, hanem ott marad. And we'll see that Jesus, as the feast is over, stays at Jerusalem. He doesn't go home. Kihasználja még azt a pár alkalmat, hogy a templomban sokan vannak, és mesél nekik Isten országáról. He uses the opportunity that there are many people around this time in the temple, and he talks about the kingdom of God. Meg fogjátok látni, hogy Jézus, amikor ebben a fejezetben olvasunk róla, a templomban a nők udvarán tanít. You'll see that Jesus is teaching at the court of the women. Nem ez volt az általános hely, ahol a rabbik tanítottak. It was an unusual place where the rabbis would teach. Ez volt az a rész, ahol a férfiak, nők bejöhettek egyaránt. This was a place where men and women could come in too, also. Látjuk majd Jézus szívét, hogy ő nem okosabbá, műveltebbé akarja tenni azokat, akik hallgatják őt. We see that Jesus doesn't want to increase the knowledge of the people who are listening to him. Hanem lelkileg akarja őket megelégíteni. But he wants to satisfy them spiritually. Ez nem változott a mai napig sem. And it didn't change throughout the years. Ma sem okosabbá akar tenni téged Jézus, vagy azt akarja, hogy több tudásod legyen. Jesus doesn't want to make you more clever. Or give you more knowledge. Ő meg akarja a lelkedet elégíteni. But he wants to satisfy your soul. Erre hívta el a pásztorokat a gyülekezetekben. This is what he called the pastors in the church. Ahogy táplálják a nyájat, és őrizzék azt. That they would feed the flock. A farizeusok azok tanították az igét, de a törvényt arra használták, hogy manipulálják az embereket. And they would take care of the flock. A farizeusok tanították Isten igét, a törvényt arra használták, hogy manipulálják az embereket. The Pharisees were teaching the law of God, but they used it to manipulate the people. Jézustól ez távol áll. But Jesus is far away from this. Jézus a szeretetével akar elérni minket. Jesus wants to reach us with his love. Volt már olyan helyzet az életedben, amikor azt kívántad volna, hogy bárcsak újra kezdhetném? Did you ever have an experience where you said in your life that I wish I could start it all over again. Bárcsak ne így csináltam volna, bárcsak újra csinálhatnám. I wish I would have done it a different way. Vannak ilyen helyzetek mindnyájunk életében, és nagyon vágyunk arra, hogy bárcsak azokat a hibákat ne követtük volna. Of course there are situations like that in our lives, and we wish that we would never do those stuff. Bárcsak ez a szennyes bűn, ez soha nem történt volna meg velem. I wish that this obvious sin would never take place in my life. Nem veszünk ma sok ige verset, de meg fogunk nézni egy asszonyt, akit rajta kaptak paráználkodás közben. We won't go through a lot of verses today, but we're gonna take a look at a woman who was caught in adultery. Ezt az asszonyt oda vonszolják Jézus elé. And this woman was pulled in front of Jesus, or before Jesus. Ezt az asszony kétség kívül rajta kapták a bűnében. She was caught in her sin. És ő is bizonyára azt kívánta, hogy bárcsak ez soha nem történt volna meg. And she probably felt the same way that she wished that she would never do this. Bárcsak újra kezdhetném. That she would be able to start all over again. De majd lássátok meg, hogy hol végződik ez a történet. But notice where this story ends. Fölolvasom nektek az első 11 verset a János 8-ból. Let's read the first 11 verses from chapter 8. Jézus pedig kiment az olajfák hegyére. De korán reggel ismét megjelent a templomban, és az egész nép hozzá selegrett. Ő pedig leült és tanította őket. Ekkor odavezettek az írástudók és a farizeusok egy asszonyt, akit házasságtörésen értek. Középre állították, és így szóltak Jézushoz. Mester, ezt az asszonyt házasságtörés közben tetten érték. Mózes azt parancsolta nekünk a törvényben, hogy kövezzük meg az ilyeneket. Hát, te mit mondasz? Ezt azért mondták, hogy próbára tegyék, és legyen mivel vádolniuk őt. Jézus pedig lehajolt, és újjával írt a földre. Amikor továbbra is faggatták, felegyenesedett, és ezt mondta nekik. aki bűntelen közöttetek, az vessen rá először követ. És lehajolva tovább írt a földre. Azok pedig ezt hallva egymás után kimentek, kezdve a véneken, és egyedül ő meg az asszony maradt ott középen. Mikor pedig Jézus felegyenesedett, és senkit sem látott az asszonyon kívül, így szólt hozzá. Hol vannak a vádlóid? Senki sem ítél el téged? Ő így felelt. Senki, Uram. Jézus pedig ezt mondta neki. Én sem ítélek el. Menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz. But Jesus went to the Mount of Olives. At dawn he appeared again in the temple courts, where all the people gathered around him, and he sat down to teach them. The teachers of the law and the Pharisees brought in a woman caught in adultery. They made her stand before the group and said to Jesus, Teacher, this woman was caught in the act of adultery. In the law Moses commanded us to stone such women. Now what do you say? They were using this question as a trap in order to have a basis for accusing him. But Jesus bent down and started to write on the ground with his finger. When they kept on questioning him, he straightened up and said to them, If any one of you is without sin, let him be the first who throw a stone at her. Again he stopped down and wrote on the ground. At this, those who heard began to go away, one at a time, the older ones first, until only Jesus was left with the woman still standing there. Jesus straightened up and asked her, Woman, where are they? Has no one condemned you? No one, sir, she said. Then neither do I condemn you, Jesus declared. Go now and live your life of sin. Azt olvassuk ebben a történetben, hogy egy asszonyt rajta kapta a paráználkodás közben. We read in this story that a woman was caught in adultery. A farizeusok elvonszolták ezt a nőt a templomba, oda, ahova Jézus tanított. And the Pharisees brought this woman before Jesus where he was teaching at. Valószínűleg ez a hölgy ez akkor meztelen volt, hiszen éppen rajta kapták. Maybe this woman was naked because she was just caught. De figyeljétek meg, hogy a farizeusok, amint ezt teszik, ők nem az igazság szolgáltatásra vágynak, hanem látjuk azt, hogy csapdát állítanak Jézusnak. But notice that the Pharisees doesn't see, we see that they don't want to have justice made, but they want to use it as a trap for Jesus. Az ige elárulja ezt nekünk, a farizeusok csapdát állítottak Jézusnak. The word tells us that the Pharisees wanted to use it as a trap. Mi volt ebben a csapda? What was the trap in this? Föltesznek egy kérdést Jézusnak. They asked the question from Jesus. Azt mondják, hogy Mózes törvény azt mondja nekünk, hogy ennek az asszonynak meg kell halnia. They said that the law says that this woman has to die. És te Jézus, te mit mondasz? And what do you say, Jesus? A csapda az volt, hogy két választása lehetett Jézusnak, az ő szerintük. The trap was that from their point of view, Jesus had two options. Hogy elengedi az asszonyt, és ezzel megtöri a törvényt. He lets the woman go, and he breaks the law then. Vagy pedig megkövezteti ezt az asszonyt, és utána az a nép, ami úgy figyelt az ő szavaira, elfordult tőle. Or he will make the people to stone her, and then the people who were listening to her, to Jesus earlier, will probably just go away. A törvény, Mózes törvénye nagyon tiszta volt, nagyon egyértelmű. The law of Moses was absolutely clear. A harmadik Mózes könyvének 20. fejezetében olvasjuk, hogy az 5. Mózes 22-ben, hogy aki házasságtörésben vesz részt, annak halálbüntetés jár. In the third book of Moses chapter 20 or fifth book of Moses chapter 22 we read that whoever commits adultery has to die. A Biblia nem megy részletekbe ez iránt, hogy hogyan kell meghalnia. The Bible doesn't go into details how this person has to die. De a zsidóknak volt egy Misna nevezetű könyvük, ami a törvények magyarázatát tartalmazta. But the Jews had a a book called Mishnah, where they had some kind of a declaration of the law or something. Hogyha a Mishnah szerint, hogyha egy személyt, aki nem házas volt, házasságtörésen értek. So according to the Mishnah, if somebody who wasn't married was caught in fornication, akkor azt a város terén beállították egy faládába. Then he had to stand in a wooden box in the circus of the town. Megtöltötték azt a dobozt egy méterig trágyával. And they filled that box with manure. És egy kötelet kötöttek a nyakára. And then they put a rope around his neck. És ahogy elmondták az ítéletet, megfojtották a kötéllel ezt az embert. And as they said, judgment. Slowly they killed this man with the rope. És ahogy megfojtották ezt az embert, arccal előre a trágyába fordították. And as this man slowly died, he fell into this garbage. Ez volt, ebbe temették el. This is how he was buried. És ebbe a ládába később beleültettek egy fát. And then into this box a tree was planted later. Ott maradt ez a fa a város terén. And that tree was left there in the circus. Ott maradt, hogy emlékezzenek, hogy mi történt. So that people would remember what happened. Nagyon súlyos ára volt a paráznaság vétkének. So fornication had a really high price. Ha valaki házasként követte el, akkor nem megfojtották, hanem megkövezték, de a többi részlet ugyanaz. And if somebody was married and was caught in adultery, then he was stoned. Ezt az asszonyt rajta kapták. So this woman was caught. Oda vitték Jézushoz. And she was brought before Jesus. Ahhoz, hogy valakit a törvény szerint elítélhessenek, a törvény alapján tanúkat kellett állítani. According to the law, they had to have witnesses to condemn somebody. Ezeknek a vallomása, vagy amit elmondtak, az nem lehetett ellentmondó, hiszen az ítélet olyan súlyos volt, nem lehetett tévedni. And the witnesses had to have the same story about the this thing that happened, so there couldn't be any differences. Volt egy történelemíró, Josephus, akitől tudjuk, hogy ez a fajta ítélet, ez körülbelül minden hetedik évben történt meg, átlagosan, 7 évente egyszer. There was a historian called Josephus, and he wrote that this kind of judgment or justice happened almost only once every seven year. Nem hiszem, hogy a bűn ennyire ritka lett volna, csak ennyire ritkán jutottak el arra pontra, hogy halálbüntetést tudtak kimondani valakire. I don't think that sin was such a rare thing in amongst Israel, but this was probably the so these were the times when they could make the judgment. A törvény az valóban arról szólt, hogy ennek az asszonynak meg kell halnia. The law truly said that this woman has to die. De hogyha Jézus ezt az asszonyt halálra adja, akkor nem lett volna már többi a bűnösöknek a barátja. But if Jesus would have given this woman to death, or to death, then he wouldn't be the friend of sinners anymore. Jézus úgy hívták, hogy a bűnösök barátja. Because Jesus was called the friend of sinners. Jézus nem a farizeusokkal töltötte ideje nagy részét, hanem azokkal az emberekkel, akit a társadalom bűnöseinek neveztek. Jesus didn't spend most of his time with the Pharisees, but with the people who the Israel said that they are the sinners of Israel. Ez egy összeesküvés volt. This was a conspiracy. Hogyha valóban az igazságra lettek volna kíváncsiak a farizeusok, akkor kellett volna lenni egy férfinak is, akit rajta kapnak. És ott lett volna az asszonynak. Ha valóban az igazságra lettek volna kíváncsi. If the Pharisees would truly be curious about the truth, then akkor micsoda? Akkor kellett volna lenni egy férfinak is ott a paráználkodásnak. Then there should have been a person next to the woman, like a man. Hol a férfi? Where is the man? A törvény azt mondja, hogy ha rajta kapnak valakiket, akkor mind a kettőnek meg kell halnia. Because the law says if someone was caught in adultery, then both of them has to die. Sokan úgy gondolják, hogy ezt az egész jelenetet a farizeusok megrendezték. So many people think that this whole story was just set up by the Pharisees. Hogy a farizeusok egyik embere elcsábította ezt az asszonyt. That maybe one of the Pharisees drew this woman into sin. Igazából, amit a farizeusok föltesznek kérdést, hogy te Jézus, te mit mondasz? Ez egy jó kérdés. So what the Pharisees asked, the question that what do you say, Jesus, was a good question. Szoktak látni fiatalokon ilyen karszalagot, ami azt mondja, hogy mit tenne Jézus. Az egy jó kérdés. We see this thing on bracelets on youngsters that say what would Jesus do, and that's a good question. De a farizeusok ezt egy gonosz szándékkal kérdezték. But the Pharisees asked this question with an evil thought. Hogyha elengeded Jézus ezt az asszonyt, akkor nem tiszteled a törvényt. If you let this woman go, Jesus, then you don't respect the law. Nem te mondtad a hegyi beszédben, Jézus, hogy azért jöttél, hogy megtartsd a parancsolatokat? Didn't you say in the Sermon on the Mount that you came to fulfill the law? Hogyha elítéli ezt az asszonyt, akkor már nem lett volna a bűnösök barátja. But if he condemns this woman, then he wouldn't be anymore the friend of sinners. Hogyha Jézus kegyelmet adott volna, megszegi a törvényt. If Jesus would give grace to this woman, then he would break the law. Hogyha igazságot szolgáltat, akkor viszont elveszti az embereknek a bizalmát. But if he serves justice, then he would lose the trust of the people. Micsoda csapda? What a trap. Mit lehet csinálni? So what can you do? Jézus nem válaszol, lehajol és elkezd írni a porba. Jesus didn't say anything, he just starts to write on the ground. Leír és az ujjával elkezd írni a porba. He bends down and he starts to write with his finger into the dust. Ez az egyetlen hely az igében, ahol látjuk Jézust írni. This is the only place in the Bible where we see that Jesus was writing. Viszont Istenről azt olvassuk, hogy 2000 évvel korábban ő írt már valamit. But we read of God that he wrote something 2000 years ago. Az ujjával beleírta a kemény kőtáblákba, hogy ne paráználkodj. With his own finger God wrote the law into hard stone tables. Ahogy Mózes várt Isten törvényére, Isten két kőtáblába beleírta az ujjával a 10 parancsolatot. Ne paráználkodj. As Moses was waiting on God to get the law, God wrote into two stones the Ten Commandments, and one of them was do not fornicate. És hogy Isten fia most ír a porba, az emberek faggatják és hallani akarják a választ. De Jézus mit tenne? And as the Son of God is writing into the ground or into the dust now with his fingers, the people are asking, so what would you do? Utána Jézus fölegyenesedik, azt olvassuk, és azt mondja, hogy aki közületek büntelem, az vesse az első követ. And then the Bible says that Jesus straightened up and he said that whoever is without sin should be the first one who throws the stone at her. Valaki egyik pásztor úgy mondta ezt, úgy fordította ezt a mondatot, hogy aki közületek ebben a bűnben védtelen, az vesse az első követ. There was a pastor who translated this way, that whoever is not guilty of this sin should throw the stone. Ilyet csak Jézus tud mondani. It's only Jesus who can tell. Csak Jézus tud ilyen helyzetben ilyen választ adni. Jesus is the only one who can give this answer in such a situation. Utána Jézus lehajol és tovább ír a porba. And then Jesus bends down again and he continues on writing. De ezeknek az embereknek a szívét, mintha egy nyíl találta volna el. But it seems that the hearts of these people were hit by an arrow. Nem az asszony kezdte el vádolni, mit tettél te asszony? He didn't start to condemn the woman. So what did you do? hanem az ítélkezőknek az ítéletét, a vágyait visszafordította ő magukra. But the condemnation of the people were turned back on them. És mit látunk, hogy visszalépnek? So and what do we see that they step back? Szólni se tudnak. They cannot say anything. Egy szó nem jön ki a szájukon. Not even a word leaves their mouth. Nem, egyenként elmennek. But they start to just flee. Az idősektől kezdve a fiatalokig. Starting on the older ones. A lelkiismeretükben felismerték azt, hogy ő maguk is bűnösök, akárcsak ez az asszony. In their hearts they realized that they are sinners, just as this woman. Az az érdekes számomra, hogy amikor hozzák ezt az asszonyt Jézus elé, akkor ezeknek az embereknek a kezében már kő van. What's interesting for me that as the people are taking this woman before Jesus, they already have the stones in their hands. Később látjuk a fejezetben, hogy kő volt a kezükben. Because we can see later in this chapter that the stone was already in their hands. Vagy az asszony készültek megkövezni, vagy Jézust, hogyha elengedik. So there are two options. They were ready to stone the woman, or if Jesus lets the woman go, then they would stone Jesus. De mennyire másképp alakul ez a történet? But the story turns out a whole different way. Ott van ez az asszony, akit beállítanak a tömeg közepére, teljes szégyenében. There is this woman who they make stand in the crowd in her whole shame. De végül nem ő maradt szégyenben, hanem azok, akik vádolták. And finally, it's not her who is who is left in shame. És az asszony végül eljut a megtérésnek a helyére. And this woman gets to the point of repentance. Az asszonyt állították középre, de nem ő volt a középpontban, hanem Jézus. They made the woman to stand in the middle, but it wasn't the woman who was in the middle. Or a kövek Jézusra szegeződtek. So it's not the woman who was in the middle of attention, but Jesus was in the middle of attention. And és micsoda, a kövek? Köveket Jézusnak szánták. And the stones were to find Jesus. Ez az asszony, ez csak egy áldozata volt ennek a színjátéknak, amit a farizeusok rendeztek. This woman was only a victim of this performance that the Pharisees made up. De amikor a farizeusok csapdába ejtették ezt az asszonyt, utána Jézus a saját szavaival a csapdába ejtette a farizeusokat. But as the Pharisees caught this woman trapped this woman with their words, Jesus trapped the Pharisees with his words. Nem nincs benne egy ilyen kíváncsiság, amikor látod Jézust írni a porba, hogy mit írhatott Jézus a porba? Do you have this curiosity in you that what could Jesus write in the dust? Mi volt ekkora hatással a többiekre? What was with such a great influence to the others? Kívánnánk, hogy legyen egy Biblia melléklet, ahol le vannak írva ezek az apróságok. We would love to have a Bible appendix where these things would be written. Amikor olvassuk ezt a kifejezést, hogy Jézus írt a porba, a görög kifejezés rámutat, hogy nem egyszerűen csak írt, hanem írt valami ellen. As we read in the Greek that Jesus was writing in the dust, we can also read that he was writing against something. És van egy profécia a Messiásról, aminek hiszem, hogy ez a beteljesülése, amit itt látunk. And there is a prophecy of the Messiah that I believe this is the fulfilling of it. A Jeremiás 17:13-ban olvassuk. It's in Jeremiah chapter 17 verse 13. Ez egy profécia a Messiásról. It's a prophecy about the Messiah. És így hangzik, Jeremiás 17:13. Uram, te vagy Izrael reménysége. Megszégyenülnek mind, akik elhagynak téged. A tőled elpátolók nevét a porba írják, mert elhagyták az Urat, a folyóvíz forrását. O Lord, the hope of Israel, all who forsake you will be put to shame. Those who turn away from you will be written in the dust, because they have forsaken the Lord, the spring of living water. Az elpátolók nevét a porba írják. The people who turn away, their names would will be written in dust. Nem tudom, mit írt Jézus, de azt gondolom, hogy ennek a proféciának értelmében Jézus ezeknek az embereknek a nevét írta a porba. I don't know what Jesus was writing into the dust, but I believe that or it might be that he was writing the names of these people into És the dust. A nevük mellé esetleg odaírt egy női nevet is. Or maybe he also wrote a woman's name next to the man's name. Vagy a nevük mellé odaírt egy helyet vagy egy dátumot. Or a place or a date. Azt a pillanatot, amikor ők ebben a bűnben elestek. The moment when they were falling into the sin. Amikor látták Jézust írni a porba, azt olvassuk, hogy az idősebbtől kezdve a fiatalig egyenként elmentek onnan. When Jesus was writing into the dust, we see that starting with the old to the youngs, they started to go away. Most már emlékeztek. Now they remembered. Emlékeztek, hogy ők is elkövették ezt. They remembered that they committed the exact same thing. Mind bűnösök voltak ebben a bűnben, amivel ez az asszonyt vádolták. They all were guilty in the same sin. Jézus, amikor olvassuk a hegyi beszédet, láthatjuk, hogy egy teljesen más megvilágításba helyezte a törvényt, mint ahogy azt előtte gondolták volna. Jesus, as we read, gave a whole different perspective of the law as they thought earlier. A Máté 6-ban olvassuk ezt a hegyi beszédből. You can read it in Matthew chapter 6 from the Sermon on the Mount. A 27. verstől. Verse 27. Bocsánat, az 5-ből. Máté 5:27. Oh, it's Matthew 5:27. Hallottátok megmondatot, ne paráználkodj. Én pedig azt mondom nektek, aki kívánsággal tekint egy asszonyra, már paráznasságot követett el szívében, vele szívében. Ha a jobb szemed visz téged bűnre, vágd ki és dobd el magadtól, mert jobb neked, ha egy vészel tagjaid közül, mint ha egész tested vettetik a gehennára. Ha pedig jobb kezed visz bűnre, vágd le és dobd el magadtól, mert jobb neked, ha egy vészel tagjaid közül, mint ha egész tested vettetik a gehennára. I have heard that it was said, do not commit adultery. But I tell you that anyone who looks at a woman lustfully has already committed adultery with her in his heart. If your right eye causes you to sin, gouge it out and throw it away. It's better for you to lose one part of your body than for your whole body to be thrown into hell. And if your right hand causes you to sin, cut it off and throw it away. It's better for you to lose one part of your body than for your whole body to go into hell. Felismerték, hogy ők is bűnösök voltak. So they recognized that they are sinners. Ott állt előttük ez az asszony mesztelenül, és ők kívánták ezt az asszonyt. This woman was standing before them naked, and they were having lustful thoughts. De mit tesz Jézus? Mit tett ebben a helyzetben? But what did Jesus do in this situation? Ott van ő és az asszony egyedül. There is this woman and him alone. És megszólítja. And he says something to her. Hol vannak a vádlóid? Senki sem ítél el téged. Where are those who condemned you? Igazából a görögben van egy megnevezés, és úgy hívja őt, hogy asszony. In the Greek there is a word where he says woman. Somebody who's married. Ez ugyanaz a kifejezés, mint amit az anyját, ahogy az édesanyját nevezte. And this is the same word that Jesus used for his own mother. Nem paráznának hívja, nem koszos asszonynak, hanem azt mondja neki kedvesen, tiszteleteljesen, hogy asszony, hol vannak a vádlói? He doesn't say that sinner woman or harlot. Hmm? Harlot. Harlot, but he says woman. Like, és az asszony válaszol neki, senki, uram. And the woman replies that no one condemns me. A farizeusok Jézus mesternek hívták, az asszony meg urának. The Pharisees called Jesus master, and the woman called Jesus sir or lord. Ezt kétség kívül ezt az asszony megérintette az, amit Jézus tett. This woman was touched by what Jesus said. Jézus volt az egyetlen ember a föld színén, aki vethette volna azt a követ erre az asszonyra. Jesus was the only one on the face of the earth who could have thrown a rock or a stone. Hiszen ő soha nem vétkezett. Ő volt az, aki bűntelen volt. Because he was the only one who was without sin. Ő valóban megtehette volna, megmutatva ezzel, hogy ő nem vétkezett. He could have done that, and it would show that committed sin. De nem tette. But he didn't do that. Kegyelmet adott ennek az asszonynak. He gave grace to this woman. Igazából a törvény alapján nem is vádolhatta volna ezt az asszonyt. According to the law, he couldn't accuse this woman. Azt olvassuk a törvényben, hogy két vagy három vagy több szemtanú kellett ahhoz, hogy valakit elítélhessenek, és az összes szemtanú elment. Because in the law, it says that at least two or three eyewitnesses had to see that thing that happened. És akik látták, elmentek. And those who saw it, they just left. Nem volt ott más, csak Jézus és ez az asszony. There was no one else, only Jesus and this woman. És azt mondja Jézusnek, hogy én sem vádollak. And Jesus said, I'm not condemning you. Nem is vádolhatlak. And I cannot condemn you. Mennyire szeretem, hogy ezt válaszolta Jézus neki, mert én is találom magam olyan helyzetben, ahol ez az asszony, hogy teljesen tisztában vagyok azzal, hogy bűnt követtem el. And I like it so much, because there are situations when I find myself that I'm absolutely sure that I committed sin. És azt mondja neki Jézus, hogy menj el, ne vétkezz többé. And Jesus says, leave and sin no more. Szabad vagy. You are free. Ne vétkezz többé. Sin no more. Nem is tudjuk meg ennek az asszonynak a nevét az egész történet során. We don't even know the name of this woman. Lehetne bármelyikünk. It can be any one of us. Az asszony helyén bármelyikünk állhatna. Anyone could be in the place of this woman. De amikor ez az asszony elment erről a helyről, akkor biztos vagyok benne, hogy örvendezett és újjászületett. And I believe that as this woman left this place, she was rejoicing and she probably got saved. Tudjátok, amit észrevehetünk ebből a történetből, hogy hogyan bántak a bűnösök ezzel a bűnös asszonnyal. From this story we can see how sinners treated this woman. A bűnösök brutálisan bánnak a bűnösökkel. Sinners treat sinners in a brutal way. Pontosan azokon a területeken, ahol egy ember gyenge, ott tud a legkevesebb kegyelmet adni, ott tud a legkevesebb türelmet bizonyítani. People can show the least of mercy or patience in the areas where they are the weakest at. Felismerhetjük a magunk életében, hogy szükségünk van kegyelemre. And we can realize that we need grace in our own lives. És Isten kegyelme ment meg minket. And it's only God's grace that can save us. És csak az tarthat minket tisztán. And that's the only thing that can keep us clear. Minél közelebb kerülsz Istenhez, ahogy növekedsz a keresztény járásodban, egyre inkább látod, hogy mennyi kegyelemre van szükséged. The closer to get to God as you walk with the Lord, you see how much more and more grace you need. Pál bátorítása Timóteusnak az volt, hogy erősödjél meg a kegyelemben. Paul's encouragement to Timothy was be growing grace. Ahogy közeledsz Istenhez, látod, hogy még mennyi munka van hátra, amit Istennek el kell benned végeznie. As you get closer to the Lord, you see how much more work is left in your life. És azzal, hogy ezt felismered, eldobod a követ a kezedből. And as you realize that, you just throw the stone away. Nem megkövezel valakit, hanem leteszel arról, hogy ítélkezzél. You don't throw the stone at somebody, but you just throw it away because you realize that you cannot judge anybody. Ha te továbbra is azt gondolod magadról, hogy te jobb vagy, mint a másik. If still you think that you are better than others. Hogyha azt gondolod magadról, hogy megérdemled Isten áldásait, mert hogy te jó ember vagy. You think that you are worthy to get God's blessings because you are a better person. Akkor továbbra is azon fogod találni magad, hogy köveket dobálsz másokra. Then you will find yourself in the same place that you are throwing stones on. Felismerheted ezt azzal, hogy végig gondolod, hogy akár múlt héten hány embert ítéltél el a szívedben. You can realize that, recognize that, or realize that just by looking back on the week, how many people you've judged. Jézus azt mondta a Máté 7-ben. Jesus said in Matthew 7. Nem ezeket az igeverseket szoktuk általában aláhúzni, amikor ilyen kedvencek vannak az igében. These are not the verses that are underlined as most favorite ones. Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek, mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek, és amilyen mértékkel mértek, nektek is olyannal mérnek. Első két igaz. The first two verses, do not judge, or you too will be judged, for in the same way you judge others, you will be judged, and with the measure you use, it will be measured to you. Jézus, olvassuk a fejezet elején, hogy fölment az olajfák hegyére, ahol tudjuk Jézusról, hogy imádkozott, hogy elvonult sokszor, hogy imádkozzon. In the beginning of this chapter we read that Jesus went up to the Mount of Olives, where he usually prayed. Jézus imádkozott a bűnösökért. And he was praying for the sinners. És a farizeusokról meg látjuk, hogy mindeközben ők munkálkodnak a háttérben, hogy ezt a csapdát fölállítsák ennek az asszonynak. And we see behind the scenes that these Pharisees were busy putting up this trap for Jesus. Ők az emberek ellen imádkoztak. They were, sort of say, praying against the people. Amikor imádkozunk valakiért, akkor ahogy imádkozunk, az kifejezi azt, hogy hol állunk Isten kegyelmével. As we pray for somebody, it shows where we are at with God's grace. Hogy tudjuk-e, hogy mi kegyelemből mentettünk-e meg, és kegyelemben állunk. Whether we know that we are saved by grace through faith. And we can stand still in grace. Hadd mondjak el egy történetet nektek. Let me share a story with you. Volt egy férfi, akire rábíztak egy felelősségteljes munkát. Elég sok pénz volt a kezében. Or there was a person who was entrusted with he was entrusted with a lot of money. És a munkája során egyik nap azt a kísértést érezte, hogy ebből a pénzből vegyen el és tegye rá a saját bankszámlájára. And through the work he felt this temptation that he should take away some of this money and put it on his own bank. Pontosan tudta, hogy van módja ennek arra, hogy nagyon későn, nagyon soká derüljön ki, hogy ezt ő megtette. And he knew that there is a way that this thing would come to daylight for after a long time. De ellenállt a kísértésnek. But he resisted. De úgy érezte, hogy ezt meg kell osztani a mással, hogy milyen harcon ment át az elméjében. But he felt that he has to tell it to someone else what a battle he had in his mind. És elment ahhoz a férfihoz, aki korábban az ő állását töltötte be. And he went to that person who filled in for the same place earlier. És elmondta neki, hogy milyen kísértésben volt, és hogy majdnem elbukott. And he told him how he was in a great temptation and he almost fell. És legnagyobb meglepetésére ez a férfi nem megítélte, nem kiabált vele, hanem rátette a kezét a vállára. And for his greatest surprise, this man didn't judge him, but he just put his hand on his shoulders. És azt mondta neki, hogy pontosan tudom, hogy miről beszélsz. I know exactly what you went through. Én is éreztem azt a kísértést. I had the same temptation, he said. Bár mind a kettőjük így megosztotta a gyengeségét, és ilyen meg kellett alázkodniuk egymás mellett, előtt. Though they humbled themselves before each other, because they shared their weakness. Bár nem követték el magát a tettet, de szégyenkeztek a kísértés miatt. They both didn't fell into sin, but they had to they were in a shame. Because of the temptation. De ha felismerjük azt, hogy egy adott kísértésben Isten kegyelme az, hogy megállunk és nem követünk el bűnt, nem a saját érdemünk. But if we realize that in a temptation it's only God's God's grace that we can resist the temptation and not fall into sin. Akkor sokkal óvatosabbak vagyunk azzal, hogy kritizáljunk másokat. Then we are so much careful not to judge others. Tudjátok, hogyha valamiben nem estek el ma, az Isten kegyelméből van. If you don't fall in an area today, then it's God's grace. Isten kegyelmében álltok. You are standing in God's grace. Hogyha találkozol valakivel, aki egy kicsit bűnösebbnek tűnik, mint amilyen te vagy. If you meet somebody who's seems a little more sinner than you are. Több bűnös gondolata van, mint neked, vagy több bűnös cselekedete van, mint neked. He has more sinful thoughts or more sinful actions than you do. Akkor emlékezz, hogy te Isten kegyelméből lehetsz azon a helyen, ahol vagy. Then remember that you can be in the place where you are at it from God's grace. Hogyha elkövetünk egy bűnt, megtörjük a törvényt. If we commit a sin and we break the law. Akkor ahogy a ahogy az ige mondja, akkor minden bűnben vétkesek vagyunk. Then as the word says that we break the law in every point. Ezért vigyázzatok, hogy szóltok egymáshoz, testvérek szólnak a másikhoz. Vigyázzatok. Ezért vigyázzatok, hogy szóltok egymáshoz. So be careful what you say to each other. Ne nézzétek le egymást. Don't look down on the other. Ne bírálgassátok egymást. Don't judge the other. Hanem amikor imádkoztok, akkor imádkozzatok úgy, ahogy Jézus cselekedett, hogy fölemelte a másikat. And pray the way as Jesus acted, lift up the other. Állandó vádlások és állandó kritizálások vannak annak az embernek az életében, aki nem ismeri a kegyelmet. The person who doesn't know grace will always judge the other. Pont azokon a területeken viselkedünk a legkeményebben, ahol magunk nem gyakoroljuk a kegyelmet. We are the least graceful in the areas where we cannot use grace in our own lives. Pont azokon a területeken vagyunk a legkeményebbek, ahol mi magunk is gyengék vagyunk. We are the hardest on the areas where we are the weakest. Ezek az emberek, ahogy ránéztek erre a meztelen asszonyra, vágytak arra, hogy maguk is részesülhessenek ebben a bűnben. These people, as they were looking at this woman who was naked, they had this desire that if they could have or take part in this same sin. De Jézus, ahogy ránézett, együttérző volt. But Jesus, as he looked on her, he was compassionate. Az igében látjuk, hogy van egy mérce Isten előtt. In the word we see that there is a standard before God. Isten előtt a törvény a mérce. And the standard is the law of God. Isten igéje, vagy Istennek a törvénye az jó és tiszta. Because the law of God is pure and perfect. Good. Az, ami a megigazulás szintjét jelenti, az pontosan ez. And this is the level where somebody can get saved. Itt Jézus ebben a történetben kétszer írt a porba. In this story Jesus was writing into the dust twice. Gondolkodtam, hogy miért volt ez, miért kétszer írt? And I was thinking of it, why did he write two times? Emlékeztek, amikor Mózes lejött a Sínai hegyről, akkor hozta magával a két kőtáblát. As Moses was coming down from the Mount of Sinai, he was taking two stones with azt, amit Isten írt. That God wrote. És amit leért és látta a tábort, Izraelt vétkezni, ahogy azt az aranyborjút imádják, fogta a kőtáblákat, lehajtotta és összetörte. And as he saw the camp of Israel as they were in sin and this golden calf, he threw the stones on the ground and they were broken. Később Isten újra elkészítette ezt a kőtáblát, újra írt az ujjával ebbe a kőbe. And later on God made the same stone tables again with the law. De utána ezt a törvényt, ezt egy biztonságos helyre tették, berakták a szövetség ládájába. And then these two stones were placed into a secure place to the tabernacle. To the tabernacle. És rá ennek a szövetségi ládának a tetejét úgy hívják, hogy az irgalmasság széke. And the top of this tabernacle is called the mercy seat. Ez volt az a hely, ahol a főpap mindig ráfröccsintette a bárány vérét, amikor bement oda. This was the place where the high priest poured the blood of the lamb when he went in. Mert ez volt az egyetlen lehetőség arra, hogy valaki tiszta legyen a törvény előtt, hogy a bárány vére valakit megmos. Because this was the only place where somebody could be clean before the law if the blood of the lamb cleansed that person. Isten mércéje nem változott, mindig is ugyanaz volt. God's standard didn't change. Isten előtt a törvény szerinti tökéletesség a mérce. And the standard is to be perfect before God. És mi mind vétkeztünk. And we are all fallen short. Mindegyiket elszúrtuk. And we are all guilty in each and every one of them. De minket az mentett meg, hogy a bárány vére ránk került. But the blood of the lamb saved us. hogy a bárány vére eltakarta a mi vétkeinket. The blood of the lamb covered our sins. Hol vagyunk mi ma Krisztussal? Where are we at? Hogyha te hívő vagy, ha te a hitedet Krisztusba veteted, akkor te ma Krisztusban vagy. If you are a believer in Jesus, then you are in Christ today. Akkor abban a személyben vagy, aki megtartotta a törvényt. Then you are in the person who kept the law. A 2. Korintus azt mondja, hogy ha valaki Krisztusban van, az új teremtés. Second Corinthians says that whoever is in Christ is a new creation. Ami régi, az elmúlt. The old one has passed away. És egy új jött létre. And a new. Egy új teremtés a Krisztusban. And there is something that is new. You are a new creation in Christ. Ezért dicsérjük őt minden nap. This is why we praise him. Ezért ünnepeljük Jézus minden nap. This is why we can celebrate him every day. Mert megtisztított minket a bűneinkből. Because he cleansed us from our sins. És örök életet adott nekünk. And he gave us eternal life. Az, amit senki más nem tehetett volna meg. No one else could do the same. Szabadok vagyunk. We are free. Nekünk elég könnyű lenne azt mondani, amit Jézus mondott ennek az asszonynak, hogy menjél, nem vádollak többé. It could be real easy for us to say the same way as Jesus said that I don't condemn you, just go. Gondold végig, hogy Jézusnak mibe került ezt mondani. But think about it. What did it cost to Jesus to say this? Menjél, nem vádollak. Go and I don't condemn you. Azért, hogy ne vádolhassa ezt az asszonyt, el kellett menni a keresztig. So that he would be, in order that he would be able to say this, he had to go to the cross. Nem, Jézus nem félváról vette a bűnt, azt mondja, hogy paráználkodtál, de na menjél, és most már nem vádollak, de ne tedd újra. Jesus didn't say it just like, well, you committed adultery, I don't blame you, just leave. He took it serious. Higgyétek el, Jézus pontosan tudta, hogy milyen brutális következménye van a bűnnek. Ő meghalt a kereszten. Jesus knew exactly what a brutal effect sin has, because he died on the cross. Mert a bűnnek a következménye a halál. Because death is the reward for. Jézus egészen máshogy kezeli a bűnösöket, mint a bűnösök kezelik a bűnösöket. Jesus treats sinners in a whole different way than sinners treat sinners. Jézus azt mondta, hogy nem vádollak, menjél, és többé ne vétkezz. Jesus said, I don't condemn you. Live with peace and sin no more. Hogyha én mondom ezt a mondatot, másképp hangzik. If I would say the same sentence, it would sound a whole differently. Most az egyszer még nem vádollak. And this is the only time that I don't blame you. De ne vétkezz többé. But do not sin anymore. Én nem hiszem, hogy Jézusnak ez volt az üzenete, hogy többé aztán ne vétkezz, én fenyegetőleg mondta volna. I don't think that the message of Jesus was this way, like frightening this woman. Jézus segített ennek az asszonynak felismerni. Megkérdezte tőle, hogy hol vannak a te vádlóid? Jesus helped this woman to realize, so where are the people who condemned you? Elmentek a vádlók, és az egyetlen személy, aki valóban vádolhatta volna, azt mondta, hogy nem vádollak. They left, and the only person who could have judged this woman didn't judge her. Ma, hogyha te jársz Istennel, akkor lesz vádlód. Today, if you walk with the Lord, you will have people who will condemn az you. Az ördög, az egy vádló. Oh, I'm sorry. Satan is the one who is condemning ő you. Ő folyamatosan hazudik, és folyamatosan vádol. He's lying constantly, and he's condemning you constantly. Pontosan a Jób könyvében olvashatjuk, hogy vádolt a Jóbot Isten előtt. We can see in the book of Job how he was condemning Job before the Lord. De azt olvassuk a Róma 8:1-ben. But we read in Romans chapter 8. Hogy nincs több károsztató ítélet azok ellen, akik Krisztusban vannak. Verse 1, that there is no condemnation for those who are in Christ Jesus. Akik nem test szerint járnak, hanem a lélek szerint. Who does not walk according to the flesh, but according to the spirit. Jézus nem megfette ezt az asszonyt, hogy többé ne vétkezz. Jesus didn't rebuke this woman that you should sin no more. Nem fenyegette. Didn't frighten her. Hanem ez egy jó hír volt. But it was good news for her. Nem kell többé vétkezned. You don't have to sin anymore. Ha te Krisztusban vagy, akkor nem kell többé vétkezned. If you are in Christ, then you don't have to sin anymore. Azt az átkos körforgást az életedben, azt Jézus megtörte. Oké. Okay. Azt, hogy mindig vétkeztél, ezt a folyamatot, ezt a szokást, ezt Jézus megtörte. So the habit that you constantly were in sin, Jesus break that in your life. Te is tudod pontosan, hogy a vétek az elveszi, a bűn az elveszi az örömedet. You know it exactly that sin takes your joy away. Hogy megnyomorítja a családodat. That it it has a really bad effect on your family. Hogy szárazzá teszi az Istennel való kapcsolatodat. It makes your life dry. Ezt az asszony is pontosan ismerte ezt a dolgot. And the woman knew exactly the same thing. Ezért volt jó hír neki az, hogy többé nem kell vétkezned. This is why she had this is why it was a good news for her that she doesn't have to sin anymore. Amikor meghalt értünk Krisztus. When Jesus died for us. Akkor kiderül számunkra az igéből, hogy akkor mi is meghaltunk ő vele. Then from the word we can see that we died with him. Az a régi én, ami a bűnnek a rabszolgája volt, az halott. The old man who was a slave to sin died too. Egy halott embert nem lehet kísértésbe vinni. A dead man cannot be tempted anymore. Egy halott ember az egy halott ember. Nincs érzése, nincs gondolata, semmi. A dead man is a dead man. He doesn't have any feelings, any thoughts anymore. Az éned, ami rabszolgája volt a bűnnek, az halott. The part of you that was a slave to sin is dead. Figyeld meg, ez az asszony nem vett részt egy kurzusban, hogy szabaduljak meg a régi bűneimtől. Notice that this woman didn't go through a school how to get free of your sins. Jézus nem magyarázta el, hogy ezeket és ezeket a dolgokat kell tenned 12 lépésben, hogy elhagyd a bűneidet. So Jesus didn't say that there is a 12 step course you have to go through and then you'll be able to leave your sins. Hanem azt mondta neki Jézus, hogy többé ne vétkezz. But Jesus said, sin no more. Amikor Jézus mond valamit, az ő szavában erő van. When Jesus says something, and there is power in his words. Amikor valamit parancsol Jézus, akkor egyből biztosítja hozzá az erőt, hogy engedelmeskedj. When Jesus commands something, then he gives you the strength to do that. Nem mondd azt, hogy tehát nem tudok. So don't say that, but I can't do it. Nincs alapja ennek, hogy nem tudod. There's no foundation of this saying I can't do that. Nincs kifogás az engedetlenségre. Nem lehet azt mondani, hogy nem volt más lehetőségem. You can't say that, well, I didn't have a choice. Amikor ő szól, azt mondja neked, hogy ne vétkezz, az ő szavában erő van. When he speaks, there is power in his words. Ő minden kegyelem Istene. He is the God of every grace. Ő nem elítél minket, nem megítél és bírálgat. He is not condemning us and not judging us. Hanem megtisztít minket. But he cleanses us. Megerősít, hogy ne vétkezzünk. And he strengthens us so that we wouldn't sin. Ebben a fejezetben olvassuk, hogy akiket a fiú megszabadít, azok valóban szabadok. In this chapter we see that those who the Son sets free are free forever. Ma, hogy átvettük ezeket, gondolkodj el azokon, hogy kiket bíráltál, milyen alapja volt annak a bírálatnak, amit tettél. So as we went through these things, remember or look back today, who are the ones that you were judging. Mindenkinek a maga vétkeiért kell felelnie. Because you have to pay for your own sins. Mindenki a maga életével számol el Isten előtt. Everybody has to give account of his own life. Vizsgáld meg a saját szívedet először. So examine your own heart first. Tisztítsd meg a saját szívedet. And clean your own heart first. Ahogy megvallod a bűneidet Istennek, Isten hű és igaz, és megbocsájt, és megtisztít téged minden gonoszságtól. And as you confess your sins to the Lord, he will cleanse you and he will free you from your sins. Isten megadja az erőt neked arra, hogy ne járj a bűneidben. And he will give you strength not to walk in your sins. Imádkozunk. Let's pray. Most mielőtt imádkozunk, gondold végig, hogy te vajon végeztél ilyen kődobálást másra. So before we go into prayer, just think about it. If you were judging others or throwing stones at them. Hogyha egy dobáltál másokra követ, akkor tudhatod, hogy te magad vagy gyenge azon a területen. If you were throwing stones to others in an area, then you can know that you are weak in that area too. Felismerheted, hogy te magad minden bűnben vétkes vagy. You can realize that you are sinner in every sin. Akár csak én is. Just as I am. Akár csak ez az asszony, akit látunk. Just as this woman that we see. Ne folytasd ezt a kődobálást. So don't continue on throwing stones on others. Imádkozz másokért. And pray for others. Emlékezz, hogy kegyelemben állsz. Remember that you are in grace. Ne dobáld a követ, hanem állj meg a kősziklán. Don't throw the stones, but stand on the rock. Jézus, tőled azt látjuk, hogy te nem újjal mutogattál a bűnre, és köszönjük ezt. Jesus, we see that you weren't pointing on sin with your finger. Hanem meghaltál a bűnösökért. But you died for the sinners. Meghaltál az én bűneimért is. You died for my sins. És most már teljesen szabad lehetek, Uram. And now I can be totally free. Ezért ünnepellek téged, Jézus, ma. And I celebrate you today, Jesus. Te vagy az én megváltom. You are my savior. Te vagy az én királyom. You are my king. És méltó vagy a dicséretre, Uram. And you are worthy to be praised. Szeretném így elhatározni, Uram, hogy az életemmel szolgállak téged, Uram, és nem járok a bűneimben. Lord, I desire that I would serve you with my life and I wouldn't walk in sin. Nem vádol engem senki, Uram, az igéd mondja, hogy nincs több károsztató ítélet ellenem. No one is condemning me and your word says that there is no condemnation. És köszönöm, hogy van lehetőségem nem vétkezni. Against me and thank you, Lord, that I have opportunity not to sin anymore. Köszönöm is, hogy van hely, ahol újra lehet kezdeni. Thank you, Lord, that there is a place where I can start it all over again. Nem tudom meg nem történté tenni, Isten, amiket elkövettünk. I cannot make my sins like they would never happen. De Uram, az igéd elmondja, hogy te az én bűneimről többé nem emlékezel meg. But your word says that you does not remember any more for olyan, my sins. Olyan messzire vetted el a bűneinket, mint napkelettől napnyugat. You throw them away so far as east from the west. Áldunk téged ezért, Jézus. And we praise you for that. Hálásak vagyunk ezért neked, Jézus. You are thankful. Köszönjük, hogy tiszták lehetünk. Thank you that we can be clean. Add meg nekünk az erőt az engedelmességre ma is, Uram. Give us the strength to be obedient today. A te nevedben imádkozunk. In your name we pray. Amen. Amen. Isten áldjon titeket. God bless you. Hogyha szeretnél imádkozni, azt most is megteheted, így az alkalom után gyere előre és imádkozunk, érted? If you desire to have prayer, then you can come forward. Frissüljetek fel Isten kegyelmében minden nap. Be refreshed in God's grace every day. És legyen egy jó hetetek. Have a nice week.